geçilmez. Anadan geçilir, yardan geçilmez. Karadır saçların, sırmadan telden. Ağlarım sızlarım, ne gelir elden. Karadır saçların, sırmadan telden. Ağlarım sızlarım, ne gelir elden. Yardan geçilir.